أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bugünkü dersimizde de yine üzerinde durulması icap eden bazı kelimeler, bazı mefhumlar var. Yıllardır anlatılmak istendiği halde yeteri kadar anlaşılmayan ve cemaat-i müslimin tarafından hakkıyla zihinlere, gönüllere Kur'an'ın ve sünnetin aydınlığında yerleşemeyen bazı mübarek kelimeler var. Bu kelimelerden bir tanesini de bugünkü sohbetimizde, dersimizde inşallah zamanımızın yeterince gerek Kur'an-ı Azimüşşan'dan ve gerekse ehadis-i nebeviyye, yani Peygamberimiz Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin mübarek sözlerinden deliller, hüccetler getirerek konumuzu, mevzumuzu anlatmaya, aktarmaya devam edelim inşallah. Cenab-ı Vacibül Vücud ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi, cümle ehli imanı, dinin bütün hakikatini anlayan ve dinin bütün hükümlerini yaşayan bahtiyar müminler sınıfına bizi de ilhak eylesin inşallah. Devamlı olarak üzerinde durduğumuz gibi biliyorsunuz, insanları Cenab-ı Hak konuşma kabiliyetiyle, düşünebildiğini anlatmak, konuşmak nimetiyle beraber yaratmış. Başka da diğer mahluklarda, diğer varlıklarda bu nimeti, bu kabiliyeti göremiyoruz. Konuşmak her insanın fıtratında, yaratılışında, mayasında mevcut olan bir kabiliyet, bir cevher olarak Allah tarafından verilmiş. Mutlaka konuşacak insan, mutlaka düşündüğünü, inandığını, arzu ettiğini, ihtiyacını, zaruretini söyleyecek, konuşacak. Konuşmak yoluyla meramını, maksadını ifade edecek. Bunun dışına insan çıkamaz. Bu ilahi bir fıtrat. Böyle olunca konuşmak zarureti, fıtratı tecelli edince yeryüzünde çeşitli kavimler, milletler, ırklar, toplumlar daha değişik lisanlarla, beyanlarla, lügatlerle çok muhtelif şekilde zengin bir lisan çerçevesi içinde yaratılmış olduğunu da görüyoruz. Zira Rabbimiz nasıl ki insanları değişik milletlere, değişik kabilelere, değişik toplumlara ayırmışsa, bu değişik milletlerin lisanları da, konuşmaları da, kelimeleri de değişik olmuştur. İnsanların farklı yaratılışı, farklı kelimeler, farklı sözcükler, farklı lügatlerle konuşmasını gayet tabii bir netice olarak telakki etmek lazım. Bütün dünyanın insanlarını aynı lisan ile, aynı kelime ile bütün dünyadaki mevcut insanları bir tek lisana, bir tek konuşma diline bağlayamazsınız. Böyle olduktan sonra ayet-i ilahiyede Rabbimiz insanları temelde Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya dayandırıyor ama ondan sonra toplumlar, milletler, kabileler çeşitli kollara, çeşitli boylara ayrılıyorlar. Ve dolayısıyla her milletin, her kavmin, her kabilenin de kendine mahsus konuşma biçimi, lisan farkı da böylece tabii olarak, zaruri olarak ortaya çıkmış oluyor. Ancak yeryüzündeki insanlara Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvetiyle, peygamberliğiyle ondan sonra da kıyamete kadar yeni bir peygamber gelmeyeceğine göre dünyanın sonuna kadar yani kıyamete kadar Allahu Teala kendi mesajını, kendi kitabını, ahkamını, beyanını Kur'an vasıtasıyla, Kur'an da Arapça lisanıyla nazil olduğuna göre Arapçayla kıyamete kadar beşeriyet Allahu Teala'nın muhatap olacak. Böylece Rabbimizin seçmesiyle, muradıyla Kur'an-ı Mübin Arapça nazil olmuş. Kur'an'ı sade Araplara değil, bütün bir beşeriyete, bütün insanlığa tamim etmek, tebliğ etmek vazifesini de yine Arap asıllı Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama vermiş. Bu Rabbimizin bir tasarrufu. Buna bir şey demeye hakkımız yok. Öyle dilemiş, öyle seçmiş, öyle sevmiş, öyle yaratmıştır. Bize düşen, bize lazım olan, bize düşen vazife Arapçayı, Kur'an-ı Mübin'i anlamak için, hadis-i şerifleri anlamak için Arapçayı özellikle, hususiyle, zaruri olarak okumak, öğrenmek ve Arapçanın bütün özelliklerine, bütün güzelliklerine, bütün inceliklerine sahip olmak icap eder. Nitekim Türkler, mesela Türk kavimleri dediğimiz insanlar Müslüman olduktan sonra, Müslüman olmadan evvel, yani İslam dini, diniyle buluşmadan, İslam ile tanışmadan, Müslüman olmadan evvel diyelim, Müslüman olmadan evvel yine Türk milleti vardı. Çeşitli bölgelerde, dünya üzerinde yaşıyorlardı. Kendilerine göre inançları vardı. Kutsal kabul ettikleri, tapındıkları şeyler vardı. Bugüne kadar elimize ulaşan kaynaklara baktığımız zaman Türkler İslam'dan önce güneşe tapıyorlardı. Güneşi kutsal, haşa, mukaddes, hayatın kaynağı, hayata renk veren, hayata şekil veren, ekmeğimizi, gıdamızı, meyvemizi, sebzemizi, yani hayatı pişiren bir kaynak, bir güç, bir kuvvet olarak telakki ediyorlar ve güneşe tapınıyorlardı. güneş doğduğu zaman ilk defa nereden zuhur ediyorsa, nereden güneş çıkıyorsa, görünüyorsa, oraya doğru secde etmek suretiyle onu adeta tapılacak bir kudret haline getirmişti. Daha ziyade Asya'daki kavimler böyle. Bugün bile, düşünün ki bugün bile 20. asır kapanıyor, 21. asra beşeriyet girecek. Bu kadar ilim, teknik ilerlemiş, fikirler, düşünceler yoğunlaşmış olduğu halde hala güneşe tapan milletler var. Güneşe tapan kavimler, kabileler var Asya'da. Bahusus uzak Asya dediğimiz Asya'nın sonunda ve sizin de hepinizin bildiği gibi 150 milyon nüfusa sahip olan dünyanın en kalkınmış, sanayileşmiş, elektronikleşmiş milletlerin başında gelen Japonya hala şu anda bile güneşe tapıyor. Her sabah güneş doğduğu zaman Japonların tamamı yerlere kapanarak haşa Allah'a secde eder gibi güneşe secde ediyorlar. Halen devam ediyorlar. Japonya'nın bayrağında dikkat etmişseniz neyin resmi var? Güneşin resmi var. Yuvarlak bir güneş resmini de kutsal olarak, varlık olarak bayraklarını almışlar. Bundan dolayı gerek tarihte, gerekse şimdi güneşe tapanlar olmuş, halen de olmaya devam ediyor. Türkler de Müslüman olmadan evvel güneşe tapıyorlardı. Ve güneşin doğduğu yer kutsaldı. Güneşin doğduğu yer. Doğduğu yer dediğimiz yani evvela ufuktan ilk göründüğü yer. Güneşin ilk doğar doğmaz ışıklarının göründüğü, aydınlığının göründüğü yere Türkçe'de ne diyorlar? Tan yeri. Tan yeri. Yani güneşin doğduğu kırmızılığının, güneşin kızıllığının göründüğü, görünmeye başladığı yere tan yeri. Tan yeri kelimesinin aslı, açın lügatlere bakın, ansiklopedilere, tangri kelimesiyle eş mana taşıyor. Eski Türkler tan yerine tangri, daha biraz geriye giderseniz, güneşe taptıkları devirlere giderseniz, tanrı kelimesi, tanrı, haşa, Allah manasına gelmez tabii. Müslüman bu kelimeyi kullanmayacak, kullanmıyor. Ama eski Türklerde, Müslüman olmadan evvelki Türklerde, bütün varlıkları yaratan, bütün varlıkları yaşatan güneş olduğuna inanmışlar. Güneşin de ilk doğduğu yere tengiri, yani tan yeri demişler. Sonra da tanrı kelimesiyle bu güneşin doğduğu yere karşı secde ederek, rükû ederek tapınmışlar. Tanrı kelimesinin aslı tan yeri. Tengiri, tan yeri. Oradan da tanrı kelimesiyle bugüne kadar gelmiş. Ama Müslüman olduktan sonra Allah kelimesinin karşılığı olarak tanrı kelimesi kullanılmamış. Çünkü İslam öncesi, Müslüman olmadan evvelki sapık inançların, batıl inançların bir karşılığı olarak kullanılmış. Onu artık Müslüman olduktan sonra terk etmişler. Araplarda da güneşe karşı büyük bir kutsallık hareketi var. Birçok adamların, ünlü Arapların, Arapların ileri gelenen çoğunun adı Abdüşşems, yani güneşin kulu. İslam geldikten sonra bunları kaldırmış. Abdüşşems değil, Abdullah, Allah'ın oğlu, Allah'ın kulu şeklinde değiştirerek ıslah etmiş. Ve bu tehlike gerek tarihte gerekse günümüzde devam edeceği için de Müslümanlar devamlı uyanık bulunsun diye, şuurlu hareket etsinler diye beş vakit namaz kılarken de 3 vakit hususunda uyarılmışlar. Hani namazın farzlarından birisi de vakit. Vakit olmadan namaz kılınmayacak. Bilhassa sabah namazı güneş doğmadan evvel kılınıyor. Güneş doğduktan sonra güneşin doğmasını müteakip 45 dakika geçinceye kadar, güneşin doğuşundan 45 dakika geçinceye kadar hiçbir namaz kılınmayacak diye esas konmuş. Güneşin doğumundan hemen sonra bekleyeceksiniz. 45 dakika geçmeden hiçbir namaz kılmayacaksınız. Ne olur kılarsa, kılanlar cehenneme giderler. O sınıra riayet etmemiş olurlar. Sebep ne? Demin dediğim güneşe tapanlar var. Güneşe tapanlar olmuş. Güneş doğarken o güneşe karşı, güneşin doğduğu yere karşı secde edenler olmuş, rükû edenler olmuş, tapınanlar olmuş, yatanlar, kalkanlar olmuş. Onlara dahi benzememek maksadıyla güneş doğduktan sonra 45 dakika geçinceye kadar hiçbir secde edilmeyecek. Hiçbir namaz kılınmayacak. Ne kaza namazı, ne nafile namazı, hiçbir namaz kılınmayacak. Bekleyeceksin. İkincisi, öğle namazına, öğlenin vaktine 45 dakika kaldıktan sonra da artık hiçbir namaz kılmayacaksın. Saatine bakacaksın, öğle ezanına 45 dakika kaldı mı daha bir namaz yok. Haydos. Secde etmeyeceksin, namaz kılmayacaksın. Kıldığın takdirde sevabını kazanamazsın, bilakis sorumlu mesul olursun. Bir de güneşin batmasına 45 dakika kaldıktan sonra yine hiçbir nafile veya değişik namazlar kılınmayacak. Yalnız kerahat vakti olduğu halde o günkü ikindi namazı geçmesin, kazaya kalmasın diye o günün ikindi namazının kılınması müsaade edilmiş. Onun dışında başka bir namaz kılınmaz denmiştir. Sebebi yine güneş. Bütün bunlar gösteriyor ki milletlerin farklı olması, kavimlerin farklı olması, lisanlarının farklı olması normal. Ama hepsi de Arapça esasına bağlı olan Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hükümlere, getirdiği esaslara, getirdiği ayetlere muhatap kabul edilmiş. Kıyamete kadar hangi ırktan, hangi kavimden, hangi kabileden, hangi milletten olursa olsun yarın mahşer günü Allah-u Teala bu insanları Kur'an'a göre hesaba çekecek. Biz Müslümanlar böyle inanıyoruz. Kıyamete kadar gelecek bütün insanları Hazreti Allah Celle Celaluhu yeryüzündeki hayatları, yaşayışları esnasında davranışlarını, hareketlerini, neye göre ayarladıklarını, nasıl yaşadıklarını yine Kur'an'a ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme göre sorgulayacak. Sorumlu olacaklar. O halde bütün dünya insanlarını ilgilendiriyor bu hadise. Kur'an-ı Kerim'i anlamak, Kur'an-ı Kerim'in mahiyetini, mevzuatını, ilahi hükümleri, ilahi esasları sadece Araplar değil, Arapların dışında yeryüzündeki bütün milletler, bütün kabileler, bütün kavimler Kur'an'dan hesaba çekileceğine göre, Kur'an ölçülerine göre hesap gününde hesap sorulacağına göre demek ki yeryüzündeki şu andaki insanların en büyük meselesi, en büyük davası Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve onun hükümlerini yaşamak meselesidir. Amerikalılar da bundan sorumludur. İngilizler de bundan sorumludur. Asyalılar, Avrupalılar, Afrikalılar, bilumum dünyanın her yerinde yaşayan insanlar mahşer günü, hesap günü bu esasa göre hesaba çekilecek. O halde Kur'an-ı Kerim öyle anlaşılmalı ki Kur'an'daki kelimeler, Kur'an'daki manalar, Kur'an'daki mevzular öyle anlatılmalı ve anlaşılmalı ki Afrika'daki Müslümanlar da aynı şeyi anlasın, Asya'daki Müslümanlar da aynı şeyi anlasın, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar da Kur'an'daki kelimelerden aynı manayı çıkarsın, aynı anlayışa, aynı kavrayışa gelsin. Farklı olmasın. Farklı olmasının yanlış anlaşılmasının, eksik anlaşılmasının sebebi yine Kur'an-ı Kerim'in hakkıyla anlatılmadığının, anlaşılmadığının ve insanlara açıkça, özgürce, onların tabiriyle hürriyet içerisinde baskı yapmadan, herhangi bir zorlama yapmadan, sınır koymadan Kur'an'ın anlatılmasına bağlı. Bugünkü bu girişten sonra üzerinde durmak istediğimiz ve senelerdir anlatıldığı halde anlaşılmadığı kanaatinde olduğumuz kelimelerden birisi de ibadet kelimesi. Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Ve belli bir kökten gelen bu kelime muhtelif şekillerle Kur'an-ı Kerim'de çok yer alıyor. İbadet, abid, abid, mabed, bu kelimeyle alakalı bir hayli kelime var. Hepsi de lügatimize, Türkçemize girmiş. Konuşulduğu zaman ne manaya geldiği az veya çok anlaşılıyor. Ama bir de bu kelimelerin, bu manaların Kur'an'daki ölçüler içinde ele alınması lazım. Veya sünnetteki ölçüler üzerinde durmak lazım. İbadet deyince ne anlıyoruz? İbadet kelimesinden, ibadet mefhumundan, kavramından nasıl bir mana çıkarıyoruz? Bu hususu biraz bugün zamanımız ne kadar kafi gelirse o sırada arz edeyim. Bir hayli de hadis-i şerif bu konuda ayet-i kerimeler var. Hepsini olmasa bile bir kısmını arz ederek bu kelimeyi hiç olmasa kafamızda nasıl canlandıracağımızı, ibadet dediğimiz zaman neyin anlaşılması icap ettiğini bir ölçüde anlayabilirsek ömür boyu hareketlerimizi, davranışlarımızı bu şuurla, bu idrakle ayarlamamız mümkün olabilecek. Ayet-i kerimede Rabbimiz bütün insanlara hitaben, estağfirullah, ya eyyühennas, ey bütün insanlar, u'budu rabbekümüllezi halagaküm, sizi yaratan Rabbinize, sizi yaratan Allah'a, sizi yaratan Rabbül Alemin'e ibadet ediniz diyor. U'budu, Arapça, ibadet ediniz. Ya eyyühennâs, u'budu rabbekümüllezi halagaküm, sizi yaratan Rabbinize ibadet ediniz. İbadet deyince bizim cemaatimiz açısından, bizim halkımızın nazarında en evvel akla gelen namaz oluyor. İbadet. Bir Müslüman ibadet kelimesini telaffuz ettiği zaman gözünün önüne namaz geliyor. Daha ziyade böyle cemaatimiz arasında yapmış olduğumuz sohbetlerden bunu anlıyoruz. Yapmış olduğumuz araştırmalardan bunu anlıyoruz. Sadece hemen ilk defa canlanan namaz oluyor. Abdest almak, namaz kılmak ve sonra biraz daha genişletirseniz oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, belli şeyler gözümüzün önünde canlanıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'deki bu kelime daha geniş manada. Böyle sınırlı değil, sınırsız, çok geniş, çok kapsamlı bir kelime ibadet. Gerek lügat manası itibariyle, gerekse şer'i manası itibariyle çok geniş cepheli bir kelime. Lügat manası Allah ve Resulünün emrine uymak. Ey insanlar, Allah'a ibadet ediniz şeklindeki ayet-i kerimeden ne anlıyoruz? Allahu Teala'nın emirlerine uyunuz, yasaklarından sakınınız manasına geliyor. En geniş manası bu. En evvel anlaşılması icap eden mana budur. Namaz kılmak da Allah'ın emirlerinden birisine uymaktır. Yani namaz bütün ibadetlerin tamamı değil. Allah'ın emirlerine uymak hususunda mevcud olan emirlerin ve hükümlerden bir tanesidir. Namaz kılan adam ne yapıyor? Allah'ın emrine uyuyor. İbadet. Aynı şekilde dükkanında diyelim ki gelen bir müşteriye karşı mal satacak bir Müslüman. Pirinç tartacak, makarna tartacak. Tartıyı eline aldığı zaman o sebzeyi, meyveyi, gıda maddesini tartarken tartı esnasında eşit şekilde o tartıyı Allah'ın emrine uygun şekilde titizlikle, dikkatle, alakayla, Allah korkusuyla, aman haksızlık olmasın, aman eksik tartmayayım, aman noksan tartmayayım, kul hakkına tecavüz etmeyeyim endişesi içinde teraziyi eline alan, metreyi eline alan tüccar da o anda Allah'ın emrine uyduğu için o da ibadet ediyor. Yani ibadet sadece namazda, camide, seccadede meydana gelen bir olay değil. Bütün hayat boyunca devam eden bir hadise. Yolda giderken mesela yolun ortasında açılmış bir çukur, hele bizim yollarımızda olduğu gibi, o çukuru gördüğü zaman bu yoldan gidenler bu çukurdan zarar görür, sıkıntıya uğrar, tehlikeye uğrar, zarara uğrar düşüncesiyle çeşitli malzemelerle o çukuru kapatmaya çalışan adam da, o çukuru kapatmaya çalışan Müslüman da o anda Allah'ın emirlerinden Peygamberimizin tavsiyelerinin birisine uyduğu için o da o esnada ibadet etmektedir. İbadet. Çok geniş bir mana. Çok geniş bir mefhum. Sadece emirlere uymak mı? Yasaklardan sakınmak da ibadet. Mesela içki satan bir marketten içki satan, hani içkiyle beraber ekmek de satıyor, pirinç de satıyor, yağ da satıyor, sabun da satıyor ama içki de satıyor. İçki satılan dükkandan, büfeden, marketten, içki satılan lokantadan, bütün ticarethanelerden sakınan bir Müslüman, ha burada içki satılıyormuş ya git, ben buraya girmeyeyim, buradan ekmek almayayım, buradan peynir almayayım düşüncesini taşıyan, bu düşünceyle oradan sakınan, oradan kaçınan, oradan uzaklaşan Müslüman da aynen seccadede namaz kılan mümin gibi ibadet etmektedir. Çünkü emre uyuyor. İbadet demek Allah'ın emrine uymak, Allah'ın koyduğu ölçüye uymak, Allah ve Resulü'nün koyduğu esaslara uymak anlamına geliyor. Nerede olursa olsun bir Müslüman Allah'ın emrine uyuyorsa, Allah'ın hükmüne uyuyorsa ibadet ediyor demektir. Bu geniş manayı unutmayalım. Mesela başını örten bir Müslüman kadın niye başını örtüyor? Üniversitenin kapısında olsun, devlet dairesinde olsun, nerede olursa olsun, mükellef olduktan sonra, akil baliğ, yani erginlik çağına girdikten sonra, bir kadının başını örtmesi nedir? Allah'ın emrine uymaktır. Çünkü kadınların başörtüsü kullanması, başını örtmesi, resmen Kur'an'da meydana gelen Rabbimizin bir emrine dayanıyor. O halde, başörtülü dolaşan bir kadın, başörtüsünü kullandığı müddetçe Allah'ın emrine uymak sebebiyle ibadet etmektedir. Seccadenin üzerinde namaz kılan mümin gibi ibadet halindedir. Devamlı o emre uyduğunun şuuru altında olacak. Rabbimin emri olduğu için bunu ben kullanıyorum diyecek. Ama köylerde, köy kesimlerinde, kırsal kesim diyorlar ya hani köylerdeki, işte anadan yahut eski insanlardan gördüğü şekilde Allah'ın emri olup olmadığını bilmeden gelenek olarak, görenek olarak ben böyle gördüm, böyle yetiştim düşüncesiyle başını örten kadın ibadet etmiş sayılmaz. Allah'ın emri olduğu için, Allah'ın hükmü olduğu için ben başımı örtüyorsa burada ibadet şuuru var, ibadet sevabı var. Eskiden böyleydi, anadan babadan böyle gördük, atadan dededen böyle gördük düşüncesiyle Kur'an'da, sünnette Allah'ın hükmü olduğunu, emri olduğunu bilmeden, düşünmeden, araştırmadan, şuursuzca, iradesizce yapılan ameller ibadet olmuyor. Ya ne oluyor? Adet oluyor. İbadetin zıddı adet. Adet yani insanların yaptığı bir şey. İbadet Allah ve Resulünün emrine göre yapılan şey. Ve tabii aynı ölçüler için yapılması lazım. Mesela şu hadis-i şerifi de arz edince biraz daha mesele anlaşılacak. Resulullah Efendimizin zamanına yaşadığı devre biliyorsunuz asr-ı saadet diyoruz. Asr-ı saadette Allah Resulü'nün yaşadığı devirde ve yaşadığı mübarek Medine'de 3 tane sahabi Resulullah'ın sohbetinde yetişen 3 mümin sahabi kendi aralarında kendi kendilerine şöyle bir karar veriyorlar. Bakınız, kâle ehadühüm, o 3 sahabiden birisi diyor ki, emmâ ene fe inni usallilleyle ebedâ. Ben karar verdim diyor bir tanesi, gece olduktan sonra geceleyin hiç uyumadan bütün bir geceyi sabaha kadar namazla geçireceğim diyor. Fe inni usallilleyle, leyl malum gece, bütün geceyi tamamen namazla geçireceğim şeklinde karar veriyor. Hiç yatmak yok, uyumak yok. Herkes uyurken bütün bir gece ben uyumayıp namaz kılacağım diyor. وَقَالَ آخَرُ Bir diğer sahabi, اَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا اُفْتِرْ Ben de senenin tamamını oruçlu geçireceğim, hiç oruçsuz bir gün geçirmeyeceğim diyor. Yani 365 gün, sene neyse, senenin tamamını oruçlu geçireceğim. Böyle bir karar veriyor. وَقَالَ آخَرُ Üçüncü sahabi de, اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا اَتَزَوَّجُ اَبَدًا Ben de ölünceye kadar evlenmeyeceğim, kadınlardan tamamen kaçınacağım diyor. Hiçbir kadına elimi sürmeyeceğim, kadınlardan ayrılacağım, kadınlardan çekineceğim ve ebediyen فَلَا اَتَزَوَّجُ اَبَدًا Ebediyen evlenmeyeceğim, zevce kabul etmeyeceğim diyor. Bu mübarek 3 sahabi böyle kendi kendilerine karar alıyorlar. Derken bunların bu kararları, bu niyetleri duyuluyor. Allah Resulü'nün de kulağına gidiyor. O da işitiyor. Fecae Resulullah, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Fekale buyuruyorlar ki, entümül lezzine kultüm keza ve keza. Birisi sabahlara kadar hiç uyumadan namaz kılacağım. Birisi bütün seneyi oruçlu geçireceğim. Birisi de ebediyen kadınlara yaklaşmayacağım, nikahlanmayacağım, evlenmeyeceğim diyen sizler misiniz diyor. Üçünü de çağırıyor. Entüm siz misiniz? Ellezine kulpüm keza ve keza. Şöyle şöyle şöyle yapacağız diyen sizler misiniz? Tabii mübarekler biziz yarız, biz böyle düşündük, böyle karar verdik deyince Resulullah'ın tavrı şu. Bakınız. Emma vallahi inni le ahşakum lillah ve etkakum lehu. Ey bu kararı bu şekilde karar alan müminler. Ey benim sahabilerim diyor. Üçüne hitaben. Tabi onun dışında bütün yeryüzü müminlerine hitaben buyuruyor ki. Emma İşin aslı şudur ama vallahi Allah'a yemin ederim ki Peygamberimiz Efendimizin hadislerinde o kadar çok yemin var ki mühim bir meseleyi, mühim bir davayı, mühim bir mevzuyu anlatırken, aktarırken Allah Resulü daima yeminle başlar. Vallahi, bakın burada da bu hadiste de var. Amma vallahi inni le ahşâküm lillah. İnsanların içinde Allah'tan en çok korkan benim. Peygamberimiz diyor. İnni benim le ahşâküm. Haşyette olan en çok korkan, Allah'tan en çok korkan benim. Ve etkâküm lehu. Allah'a karşı en çok takva sahibi benim. Hiç kimse peygamberi aşamaz. Takvada, haşyette, Allah'tan korkmakta, Allah'a ibadette, Allah'a kullukta hiç kimse peygamberi aşabilir mi? Aşamaz. Bundan dolayıdır. Safları şöyle bir hareketlenelim, kapatalım boşlukları. Açık yerleri dolduralım. Vallahi inni le ahşakum lillah ve etkakum lehu. Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız benim. Allah'tan en çok sakınanınız benim. Takvada en ileride olanınız benim diyor. Lakinni, bakın hadis devam ediyor. Lakin, hani Türkçemizde de bu kelimeyi kullanıyoruz. Lakin ben esumu ve uftur. Oruç da tutuyorum, oruçsuz günler de geçiriyorum. Ve usalli ve erkut. Geceleri zaman zaman kalkıp namaz da kılıyorum, gece uykuyu da uyuyorum. Yani namaz da kılıyorum, uyku da uyuyorum. Namazda geçirdiğim dakikalar da oluyor, uykuda geçirdiğim dakikalar da oluyor. Ve etezevvecün nisa, kadınlarla evleniyorum da. Ben peygamber olduğum halde, sizden daha çok Allah'tan korktuğum halde, sizden daha çok tekva sahibi, dinde seviyesi en yüksek, Allah'tan en çok korkan, en yüce, en büyük kul, en büyük peygamber olduğum halde, oruç da tutuyorum, oruçsuz günler de geçiriyorum. Geceleyin namaz da kılıyorum, uykuda da zamanım geçiyor, uyuyorum da. Ve yine evlilik de yapıyorum, evleniyorum da. Femen ragibe anni, femen ragibe an sünneti felise minni. Benim şu koyduğum ölçülere riayet etmeyen, benim gibi yaşamayan, beni kendisine örnek almayan, benim gittiğim yolda gitmeyen kişi, benim sünnetimi terk eden kişi benden değildir, mahşerde bana görünmesin diyor. Ölçüyü koydu. Sahih-i Buhari'de bu mübarek hadis-i şerif. Ve bu üç sahabiyi de gayet güzel şekilde irşad ediyor, ihtar ediyor ve bu üçünü de bu kararlarından derhal vazgeçiriyor. Bütün bir gece uykusuz namaz kılmak, ben böyle bir şey yapmıyorum diyor. Demek ki peygamberimiz yapmamıştır. Bütün bir geceyi uykusuz namazda geçirmemiştir. Birisi kalkar da ben şu gece hiç uyumayayım, sabaha kadar namaz kılayım dese, bu namaz ibadet değildir. Sevabı da yoktur. Çünkü peygamber yapmamıştır. Dikkat buyurun. Peygamberin yapmadığını, Allah'ın kitabında ifade edilmeyen, peygamber-i zişanın uygulamadığı, tatbik etmediği hususlar, ne kadar güzel görünse, şöyle görünse, böyle görünse dahi, ibadet kavramı içinde yer almıyor. Adet oluyor. Gerek İnsanın hayatında, gerekse öldükten sonra. Mesela bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i açar da okur, manasını da mümkün mertebe düşünmeye çalışır ve o ayetlere, hükümlere de mümkün mertebe gücü nispetinde yeryüzünde yaşarken hayatında bu hükümlere uymaya çalışırsa bütün bu gayretleri ibadet olur. İbadet olur. Çünkü Kur'an'ın aslı budur. Peygamber-i Zişan da böyle yapmıştır. Bütün müminler de bu yoldan gitmiştir. Bu ibadet şuurunda. Ama bu ölçülerin dışında bir Kur'an okuma. Mesela diyelim ki bir Müslüman bir Hafız Efendi'ye gitse dese ki, Hafız Efendi, benim rahmetlik babamın ruhu için bir hatim rica ediyorum. Babamın ruhuna bağışlamak üzere bir hatim okur musun bana? Dese, o hafız da, o Kur'an'ı bilen insan da bunu Allah ve Resulü'nün ölçüleri dışında mütalaa ederek, okurum ama bu hatim için senden 200 bin lira para isterim der de, bir para, bir miktar, bir rakam ortaya koyarsa, o babasının ruhuna Kur'an okutan adam, okutmak isteyen adam bunu kabul ederse, okutan da cehennemlik olur, okuyan hafız da cehennemlik olur. İbadet değil, isyan olur. Çünkü peygamber böyle bir şey yapmadı, müminler böyle bir şey yapmadı, sahabe böyle bir şey yapmadı. Ve ruhuna Kur'an okunan bu şekilde ibadet şuurunun dışında ticaret şuuruyla, haşa, Kur'an ayetlerini bu şekilde para ile, madde ile karşılık isteyerek okunmasından dolayı ruhuna Kur'an okunan o mevta, o ölü de Kur'an okunduğu müddetçe ruhu azap altında kalır. Hepsi için bela. Çünkü bunlar ibadet etmiyorlar. İbadet şuuru içinde değil, ibadet kavramı içine girmiyor ve son derece tehlikeli ve sakıncalı bir istikamet meydana geliyor. Onun için böyle bir durumda hiçbir karşılık söz konusu olmadan, para, madde, nakit mevzu bahis olmadan Allah rızası için bir müminin ruhuna bir kimse Kur'an okur, hatim yapar, yapılan bu hatimin de sahibi veya varisleri o çocuk kimse, o kimse ona karşılık da herhangi bir şart koşmadan, herhangi bir ölçü, miktar koymadan bir hediye alıp o hafıza, o Kur'an okuyan kişiye hiçbir teklife dayanmadan, hiçbir şarta girmeden, şartsız, teklifsiz, tamamen vicdani bir şekilde bir hediye alıp verirse bunda da bir zarar, bunda da bir vebal yoktur. Ama işte ölçüye, sünnete, kitaba uyması lazım. Aynı şekilde vefat eden bir müminin ruhuna yine Allah rızası için Kur'an okunur, sevabı bağışlanırsa, fakir fukaraya tasadduk edilir, sevabı bağışlanırsa, hayır hasenat yapılır, sevabı bağışlanırsa, fakirlere yemek yapılır, dağıtılır, sevabı bağışlanırsa, aynen yerini bulur ve bu bir ibadet olur. Çünkü yapılmıştır. Ancak bir kimse öldükten sonra onun arkasında hayır hasenat yapmak için, fakirlere yemek yapıp dağıtmak için illa da 40. gününü beklerse, her zaman yapmak mümkün, parası var, imkanı var, yapmıyor, yapmıyor, yapmıyor, ölünün 40. günü olsun da o gün yapalım diyor. Bekliyor, 40. gün yapıyor, vallahi bir tek sevap alamaz. Aksine de dinde olmayan bir gün uydurduğu için cehennemlik olur. Başına bela olur. Çünkü peygamber yapmadı, böyle bir ibadet tarzı göstermedi, ölünün arkasından 7. gün beklenip de yapılmadı, 40. gün beklenip yapılmadı, 52. gün asla ve kata yapılmadı. Her kim böyle yapıyorsa bilsin ki ibadetin dışındadır, adet yapmaktadır, sevabı yoktur, aksine vebali çoktur. Bütün bunlar ibadet şuuruyla olabilmesi için Allah'ın ve Resulünün koyduğu ölçüler içinde olacak. Başka türlü mümkün değil. Bütün hayatı kaplayan bir mana içinde ele almak lazım ibadeti. Mesela bir kimsenin dışarıdan evine geldiği zaman kapıyı anahtarıyla açarken besmeleyle açması, Bismillahirrahmanirrahim diye evinin kapısını açması ibadettir. Niye? Besmeleyle başlıyor, sünnete uyuyor, peygamber böyle yapmış. İçeri girer girmez kimse olsun olmasın kendi evine Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip selam vermesi ibadettir. Çünkü Allah'ın Resulü böyle yapmış. Sünnette var, usulde var, adapta var. Evinin türlü afetlere, belalara, sıkıntılara karşı korunması için Rabbimize yalvarması, Kur'an'dan ayetler okuması, evinden dışarı çıkarken Kul'a'uzu surelerini okuması, hepsi ibadettir. Bunlar yapılmıştır, vardır. Ama evini kem gözlerden, kem insanlardan, kötü niyetlerden, kötü kimselerden, kötü düşüncelerden korumak için evinin kapısına at nalı asan, yahut nazar boncuğu asan, yahut af buyurun, köstebek yavrusunun kabuğunu, yahut bazı yerleri gördüğünüz gibi sarımsak gibi şeyleri evinin kapısına asan bir Müslüman, Allah'a asidir, günahkardır, cehennemliktir. Bunda din yoktur, ibadet şuuru yoktur, sünnet şuuru yoktur, Müslüman şuuru yoktur. Demek ki aziz müminler, bu hususlarda yeterli bilgiye sahip olmadan hayatımızın nasıl cereyan ettiği de belli olmayacak demektir. Bir Müslümanın doğumundan ölümüne kadar bütün hayatıyla alakalı Kur'an'ın ve sünnetin getirdiği ölçüler bilinmiyorsa, elbette ki yabancı ölçüler, yabancı adetler, yabancı usuller. Mesela geçen gün günlük bir gazetede gözüme çalındı. İstanbul'un zengin Rumlarından birisi vefat etmiş, ölmüş. Ve 40. gününe ulaşmışlar. Gazetede kocaman bir ilan yayınlanmış. Kestim onu, saklıyorum ibret olsun diye. Hatta cebimdeydi, paltoyu çıkarttım, orada kaldı. Aynen şöyle söylüyor. İşte tabi isim de Rumca, soyadı da Rumca adamın. Falan diyor, Rum'un falan şahsın vefatının 40. günü münasebetiyle Şişli'de işte falan kilisede bir ayin yapılacak ve dua töreni tertiplenecek. 40. günü münasebetiyle yapılan bu toplantıya eşinin ve dostunun davet edilmesi konusunda çarşaf gibi bir ilan vermiş adam gazeteye. Oradan dikkatimi çekti. Demek ki Hristiyanlarda, Rumlarda, Ermenilerde 40. gün çok önemli bir gün. 40. gün. Gazetelere verdikleri vefat ilanlarında veya ölülerin ruhlarıyla alakalı ayinler, toplantılar, düzenlemeler konusunda verdikleri ilanlarda dikkat edin, 40. günü hiç geçirmiyorlar Hristiyanlar. Demek ki Müslüman arasına da onlardan katılmış, onlardan gelmiştir. 7. gün konusunu araştırdım. Yine İsrailoğullarından geçmiş. 7. gün, ölünün arkasından 7. gün toplanmak, ağlaşmak, yemek, hayır neyse ne yapacaksa, ölü için yapılan ama 7. günde İlla o günde tahsis edilen bu adet, bu gelenek tamamen Yahudilerden, Musevilerden, İsrailoğullarından geçmiş olduğu ortaya çıkıyor. Demek ki sünnette olmayan, Kur'an'da olmayan meseleler biraz araştırıldığı zaman görülüyor ki yabancı kaynaklardan geliyor. Müslüman dikkat etmesi lazım. Gerek hayatında, gerekse yaşayışında, gerekse öldükten sonraki safahat içinde yine Kur'an'ın ve sünnetin ölçülerinden ayrılmaması lazım. İşte buna da en muazzam bir örnek şeklinde Hazreti Resulullah'ın "Emma vallahi inni le'ahşâkum lillâh ve etkâkum lehu" insanların içinde, müminlerin içinde en fazla Allah'tan korkan ben olduğum halde tekva mertebesinde dini celili İslam'ı yaşayan, eksiksiz yaşayan insan olduğum halde esumu ve uftur, oruç tuttuğum da oluyor, tutmadığım da oluyor. Bütün bir seneyi oruçlu geçirmiyorum diye peygamber. Ve usalli ve erkut, geceleri kalkıp namaz da kılıyorum. Aynı zamanda geceleri bir miktar uykuda uyuyorum. Ve etezevvecun nisa ve gerektiği gibi evlilik de yapıyorum, evleniyorum. Demek ki hiç evlenmemek, bütün bir seneyi oruçlu geçirmek, bütün bir geceyi hiç uyumadan namazla geçirmek, vallahi ibadet değildir. İbadet kelimesine, ibadet kavramına, ibadet çemberine girmiyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ve arkasından Resul-i Zişan Efendimiz tehdit ediyor. Femen ragibe an sünneti, benim şu tatbikatımı, benim şu sünnetimi, benim şu tarzımı, tutumumu kim terk ederse, kim bu tertipten, düzenden ayrılırsa, feleyse minni, benden değildir, benden yüz bulmayacak, benden yakınlık göremeyecek, ben onu yanıma ve yakınıma almayacağım diyor. Ölçüyü böyle açık bir şekilde koymuş olduğu görülüyor. O halde değerli müminler, aziz kardeşlerim, ibadet şuurunu hakkıyla yaşayabilmek için ilahi emirlere, ilahi hükümlere aynen uygun hareket etmek lazım. Hareket etmek için de ilahi emirlerin neler olduğunu bilmek lazım. Ticarethanede olsun, alışveriş esnasında olsun, bir Müslümanın kendi evindeki davranışı içinde olsun, yemek yerken olsun, ilahi emirlere uygun hareket ettiği sürece bilsin ki ibadet etmektedir. İlahi emirlere aykırı hareket ettiği sürece bilsin ki ibadet değil, isyan halindedir, itaatın dışındadır. Mesela geçen ders demiştim, bir Müslüman camide nasıl ki Allah'ın huzurunda namaz esnasında olsun, tesbih esnasında olsun, nasıl ki Allah'ın huzurunda olduğunu şuuruyla düşündüğü müddetçe ibadet halindedir. Dışarıda da, sokakta, caddede, çarşıda, iş yerinde, evinde devamlı olarak Allah korkusuyla, günahlardan sakınmak gayreti içinde, ilahi emirleri yapmanın mücadelesi içinde olduğu müddetçe tıpkı camideki gibi ibadet halindedir. Sokaktaki hayatı da, caddedeki hayatı da, ticarethanedeki hayatı da ibadet zinciri içinde mütalaa edilmiştir. Mesela gece ile alakalı bir hüküm not etmişim fıkıh kitabından. Bir Müslüman kadının evinde kocasına, nikahlı bulunduğu kişiye, kocasına bağlı kalması, itaat etmesi, haklı olduğu sürece tabii, biliyorsunuz haksızlıkta, Kur'an'ın hükümlerine aykırı konularda itaat yoktur. Kimden gelirse gelsin bir emir, kimden gelirse gelsin bir talimat, eğer o emir ve talimat Kur'an'a ve sünnete aykırıysa, Müslümanın o talimatı yerine getirmesi mümkün değildir. İtaat etmeyecek. Bu genel bir kaide, umumi bir kaidedir. Oraya girmeyelim. Ama normalde bir kadının kocasına bağlı kalması, kocasına sadakat göstermesi ve özellikle geceyi kocasından izinsiz, kocasının yatağının dışında geçirmemesi konusunda din-i İslam ısrar ediyor. Kocasından izinsiz yataktan ayrılmasını şiddetle nehyediyor Kur'an-ı Kerim. Düşünün, yani kadının kocasının yatağında olması, kocasının yatağının sırrını koruması, o kadına Allah tarafından verilen bir vazife, bir emir oluyor. Ve o kadının da buna sadık olması, Allah'ın emrine uyması bakımından ibadet oluyor. Emre uyuyor. İşte fıkıhta, aynen fıkıh kitaplarında şu hüküm var. Mesela bir kadın kocasının yatağında bulunması farz olduğu halde, Allah'ın emri olduğu halde, kocasından izin almadan, kocasının rızasını, iznini, müsaadesini almadan geceleyin yatağından ayrılsa kadın, yatağı terk ediyor ama izin almıyor, müsaade almıyor, rızasına başvurmuyor kocasının. İzinsiz, rızasız yataktan ayrılsa, abdestini alsa kadın, seccadeyi serse, şurada en az iki rekat çoğuna zaten sınır yok. Şöyle bir teheccüd namazı kılayım, nafile namaz kılayım, gece namazı kılayım diye seccadeye, serilen seccadede namaz kılmaya başlasa ve onun bu hareketinden, yataktan ayrıldığından, abdest aldığından, seccadeyi serdiğinden, namaza başladığından kocasının haberi olmasa, rızası olmasa, müsaadesi olmasa, izni olmasa, bu şartlarda namaz kılarken o kadın ölse cehennemlik olur diyor alimler. Niye? Kocasının yatağında olması farz, seccadede olması nafile. Farz varken nafilele uğraşmak mümkün değil, ibadet de değildir. Ölçüler nasıl konmuş görüyor musunuz? Ramazan orucunun dışında, Ramazan orucu Allah'ın hükmüdür, emirdir, herkes tutacak, mükellef ona. Ramazan orucunun dışında, mesela şimdi Şaban ayındayız, mübarek aydayız, bir Müslüman hanım oruç tutmak istediği zaman kocasının rızasına başvuracak. Kocasından izin alacak, nafile oruç, Ramazan değil. Binaenaleyh kocasının izni, rızası, müsaadesi olmadan nafile oruç tutan kadının defterine vallahi bir tek sevap yazılmaz. İbadet değildir çünkü. Adet olur o. Niye? İslam'ın koyduğu ölçülere uygun hareket etmemiş ibadet olmaz. İbadet olması için sınırda, sayıda, şekilde aynen sünnete uyacaksın. Tesbihten misal vereyim en azından. Mesela namazlardan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber tarzında tesbih çekiyoruz. Bu bir sünnet ve ibadettir. Bir kimse 33 kelimesi, 33 sayısına, 33 rakamına sadık kalmaz da 34 yapsa yahut 32'ye indirse, 34 defa Sübhanallah dese, 34 defa Elhamdülillah dese kesinlikle bu ibadet olmaktan çıkar, adet olur, bir tek sevap alamaz. Niye? Ölçüye uymadı. Ölçülü, sünnette gösterilen ölçüye riayet etmedi. Buna benzer sayısız örnekler var, hepsini sayıp söylemek mümkün değil. Aynı şekilde hayatımızın her sahasında, her hususta, her alanda sünnetin koyduğu ölçülere, Kur'an'ın koyduğu ölçülere riayet şartıyla hareket edersek hayatımız ibadet içinde geçer. Riayet etmeden kendi bildiğimize, duyduğumuza, işittiğimize göre kaynaklardan kaynaklanmadan, temel eserlere, temel kitaplara, fıkıh kaidelerine uygun olmadan yapılan ameller, davranış, hareketler ise ibadetten hariç, ibadet şuurundan mahrum ameller olarak kitaplarda yer almıştır. Cenab-ı Hak cümlemizi ibadet şuuruyla yaşayan müminler sınıfına ilhak eylesin inşallah. Ezan-ı Muhammed'i okun, uzatmayayım inşallah. Gerçi hava güzel ama geçen hafta dediğimiz gibi muhterem kardeşlerim, bugün bu cuma bütün Türkiye'de, Türkiye'nin doğusunda, batısında, her tarafında, bütün camilerde şu anda bu çığ felaketinden dolayı perişan olan ailelere, gerek askerlerimizin gerekse sivil insanlarımızın yıkılmış evleri, yıkılmış yuvaları, yetim kalmış yavruları ve daha buna benzer binlerce perişanlıklara karşılık bugün bütün Türkiye'de camilerimizde yardım kampanyası açılmış bulunmaktadır. Gerek başkanlığımız, gerekse mahalli idare, kaymakamlığımız, müftülüğümüz, imamlar, müezzinler, bilumum görevli arkadaşlarımız vazifelidirler. Cemaat-i Müslimine durumu anlatmak ve onları yardıma teşvik etmek hususunda bugün cuma günü, bu mübarek günde, mübarek camide hemen her yerde aynı konu, aynı husus açıklanmaktadır. Siz de inşallah her cuma anlattığımız gibi, söylediğimiz gibi bu cumada bu felakete maruz kalan insanlarımıza Rabbimiz rahmet etsin tabi, geride kalanlara yardım olmak üzere elinizden geleni, gücünüzün yettiğini, gerek cüzdanınızla gerekse vicdanınızla içinizden geldiği gibi sahibimiz Rabbimiz olarak, sahibimiz Allahu Teala olarak içimizden gelen arzuyla, iştiyakla, heyecanla ve ibadet şuuruyla bu yardımı yapalım. Rabbimiz şimdiden dergahında kabul etsin inşallah. Toplanan yardımlar bir zabıtla tespit edilecek. Tutulan zabıtla da belli bir hesaba yatırmak suretiyle alınan makbuz ve tutanak müftülüğe, oradan da kaymakamla verilmek suretiyle inşallah hatasız, eksiksiz bu yardımlar yerini bulacak. Rabbimiz tekrar tekrar dergahı izzetine kabul etsin ve cümlemizi kulluğuna layık eylesin inşallah.